się martwić. Grinovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 27 marca, minęła godzina 13. W Trójce czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Do Polski na konsultacje w sprawie zakupów broni dla Ukrainy przyjechał unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego. Minister do spraw europejskich informuje, że nasz kraj będzie największym beneficjentem funduszu na rzecz dozbrajania Ukrainy. Wraca zima, w Tatrach skrajnie trudne warunki i akcje ratunkowe. Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego i przemysłu Thierry Breton rozpoczyna wizytę w Nowej Dębie, gdzie mieszczą się zakłady metalowe Dezamet. To fabryka produkująca amunicję różnego kalibru. Komisarz będzie konsultował z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem sprawę wspólnych zakupów i dostaw amunicji dla Ukrainy. Kilkanaście państw Unii Europejskiej chce wspólnie kupować amunicję dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jedną z firm, która ma szansę realizować takie kontrakty, jest właśnie spółka Dezamet, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mielibyśmy korzyść, no nie tylko tą strategiczną, geopolityczną, czyli wsparcie Ukrainy, ale też bezpośrednią korzyść związaną z produkcją w Polsce. Mówił kilka dni temu w czasie pobytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Unia Europejska chce przeznaczyć na wsparcie dla Ukrainy 2 miliardy euro, z czego połowa poszłaby właśnie na kontrakty amunicyjne. A jedną z firm, która ma szansę realizować takie kontrakty, jest właśnie spółka Dezamet, która zatrudnia około 700 osób i jest jedną z większych firm w regionie, która ma kompetencje amunicyjne do produkcji amunicji różnego kalibru. Z Nowej Dęby Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polska będzie największym beneficjentem funduszu na rzecz dozbrajania Ukrainy, przekazał minister do spraw europejskich. Szymon Szynkowski-Welsenk poinformował, że do końca kwietnia w ramach mechanizmu na rzecz pokoju do Polski wpłynie dofinansowanie w wysokości 1 miliard złotych. Polska otrzymała ponad 100 milionów złotych wsparcia z tego europejskiego mechanizmu na rzecz pokoju, ale to co ważne, najbliższe tygodnie pozwolą otrzymać kolejne setki milionów wsparcia docelowo, szanowni państwo, dzięki decyzjom o zwiększeniu tego funduszu. Jest w tej chwili już jasne, że Polska będzie największym jego beneficjentem. W tej chwili już jest zagwarantowane wsparcie w perspektywie kilkuletniej na poziomie 4 miliardów złotych. W zeszłym tygodniu unijne kraje zgodziły się na zwiększenie do 2,5 miliarda euro funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Słowaccy ratownicy chorskiej z zachrannej służby odnaleźli dwóch taterników, którzy utknęli w czasie zejścia z Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Akcja ratunkowa trwała 14 godzin. Topr prowadzi kolejną akcję ratunkową. Szuka turystów, którzy w zamieci śnieżnej utknęli na przełęczy Liliowe na granicy Tatr Wysokich i Zachodnich. W góry dotarło załamanie pogody. Panują skrajnie trudne warunki. Wieje silny wiatr, intensywnie pada śnieg. Zima wróci też na nizinach. Mają pojawić się przymrozki i śnieżyce. Anna Woźniak z IMGW mówi, że ostrzeżenia przed przymrozkami zostały wydane dla całego kraju. Najbliższa noc będzie mroźna z temperaturą minimalną od minus 6 do minus 1 stopnia. Spodziewamy się także dość silnego wiatru z porywami do 65 km na godzinę. Dzisiaj w godzinach późno-popołudniowych, wieczorem na północnym zachodzie mogą to być nawet burze śnieżne. Ostrzeżenia przed przymrozkami będą obowiązywały do środy. Prezydent Francji próbuje ugasić protesty przeciwko reformie emerytalnej w przeddzień kolejnych demonstracji, piszą francuskie media. W Pałacu Elizejskim odbywają się konsultacje w tej sprawie. Obserwatorzy zwracają uwagę, że antyrządowe protesty przybierają coraz bardziej brutalną formę. Spotkanie z premier i rozmowy z kierownictwem większości parlamentarnej to program dzisiejszych prezydenckich konsultacji. Mają one dotyczyć rozszerzenia rządowej koalicji i planu działań na przyszłe tygodnie. Emmanuel Macron przejął inicjatywę, a szefowa rządu znalazła się pod jego kuratelą, komentuje dziennik L'Opinion. Le Parisien stwierdza z kolei, że Macron schodzi na arenę ugasić serię pożarów w obliczu narastającego strachu w kraju przed brutalnymi antyrządowymi protestami. Rzadko kiedy gniew i napięcia osiągnęły we Francji aż taki poziom, pisze stołeczny dziennik. Le Figaro oskarża lewicę o podsycanie insurekcyjnych nastrojów. Le Monde uważa, że sytuacja w kraju nie uspokoi się, dopóki prezydent nie rozpocznie negocjacji ze związkowcami. Cytowany przez gazetę ekspert stwierdza, że napięcie społeczne opadnie, jeśli reforma emerytalna zostanie zablokowana przez Radę Konstytucyjną, co jego zdaniem jest możliwe. Rada ma ogłosić swoją decyzję w połowie kwietnia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nic nowego. Błażej Król w Trójce, kwadrans po godzinie 13. Państwo słuchają Trójki do trzeciej. Karolinę Gruszkę możemy oglądać właśnie na dużym ekranie w thrillerze Wyrwa w reżyserii Bartosza Konopki. Aktorka tym razem dostała dość szczególne zadanie, bo grana przez nią bohaterka ginie w wypadku samochodowym już na początku filmu. No mam nadzieję, że za dużo nie zdradziliśmy. Z Karoliną Gruszką rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Fajny film. To pytanie zadaję wszystkim twórcom, są różne na nie odpowiedzi. Ciekaw jestem twojej. Czy to jest bardziej dramat, czy kryminał? Ten film jest trudny do określenia gatunkowo mimo wszystko, chociaż mówimy o nim jako thrillerze tak naprawdę, ale ma jakieś takie elementy pozagatunkowe, które były zamierzone przez Bartka. No, od początku mówił, że on chciałby wpuścić trochę innej też energii, żeby to nie był tylko taki stricte thriller. Nie podejmę się klasyfikowania tego filmu. No to już niech się przekonają o tym widzowie, ale powiedzmy nieco więcej o twojej bohaterce. Sytuacja jest o tyle specyficzna, że moja bohaterka ginie na początku i nie ma szansy na to, żeby stworzyć jej portretu głębszego, dlatego że widzimy ją owszem przez cały film, ale widzimy ją tak naprawdę w retrospekcjach i wizjach jej męża, czyli w tym, co się toczy w jego głowie, a nie zawsze to jest zgodne z prawdą, bo to są jakieś jego wyobrażenia, jakieś projekcje związane z tym, że on próbuje rozwikłać zagadkę jej zniknięcia i nagle się dowiaduje, że ona prowadziła trochę podwójne życie. I zaczyna mu się uruchamiać wyobraźnia i zaczyna ją widzieć w różnych konfiguracjach. Ale ty chyba lubisz takie bohaterki z tajemnicą właśnie. Ja mam szczęście do takich bohaterek z tajemnicą. Rzeczywiście często mi się zdarza, że takie scenariusze dostaję. No i jest coś ciekawego w graniu postaci, bo zawsze w tajemnicy jest coś, co nas gdzieś tam pociąga. Niemniej jednak ja, jak tak sobie myślę, za czym tęsknię teraz, no to pewnie jednak za takim kinem, które i za taką bohaterką, o której mogłabym opowiedzieć z jakichś różnych perspektyw i na różnych płaszczyznach. Ostatnio poglądałam trochę takich filmów zagranicznych z pięknymi kobiecymi rolami. Na przykład? No na przykład Tar. Wiedziałam, że Kate Blanchett oczywiście. Kate Blanchett. Ale nawet film, który nie za bardzo mi się podobał, mimo że uwielbiam tego reżysera, czyli Imperium Światła z Olivią Colman w roli głównej, pomimo moich zastrzeżeń do filmu, no to też taki materiał dla aktorki, zresztą cudownie wykorzystany przez Olivię Colman. Takich historii jednak w Polsce nie ma. Wróćmy do Wyrwy, bo oczywiście to był pierwowzór literacki, była książka Wojciecha Chmielarza. Czytałaś książkę, czy tylko podstawą dla ciebie był scenariusz? Czytałam książkę. Najpierw przeczytałam książkę, dopiero potem przeczytałam scenariusz. I zdaję sobie sprawę z tego, że fani tej powieści, którzy kochają Chmielarza, będą dla nas bardzo surowi. To wiedzieliśmy jeszcze przed przystąpieniem do filmu. Jakieś otuchy dodawał nam fakt, że autor był z nami w tym procesie. Mieliśmy scenarzystę Marcina Ciastonia, niemniej jednak autor gdzieś tam był na bieżąco tego, w jaki sposób pracujemy, jak ten scenariusz się zmienia. Co więcej, byłam na projekcji filmu razem z autorem i autorowi się film podobał. Przynajmniej tak nam powiedział. Więc też kamień spadł nam z serca, z serc naszych. Niemniej jednak, no zdaję sobie sprawę z tego, że jednak film, no to jest zawsze jakiś kompromis. Zawsze trzeba wyciągnąć esencję. Mnie też niektórych wątków bardzo szkoda, że w filmie niestety się nie znalazło. Niemniej jednak myślę, że to jest dobra rozrywka w najlepszym tego słowa znaczeniu. Z Karoliną Gruszką o filmie Wyrwa w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźmiński, a my w Trójce za chwilę porozmawiamy o projekcie filmowym Dziurawa Skarpeta. I've thought Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie minuty będzie wpół do drugiej, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Teatru, w związku z tym Katarzyna Cygler. Dzisiaj o Instytucie Grotowskiego. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Czy człowiek, który tylko patrzy, nie jest współodpowiedzialny za to, co się dzieje poprzez swoje reakcje, za siebie? Jeśli teatr miałby być miejscem mistycznego bycia w rzeczywistości wielowymiarowej, a widz miałby przeżyć katarzis, to czy możliwe jest to bez wspólnego bycia w tym mistycznym akcie? Czy jest sens zrzucenia odpowiedzialności z widza, a przerzucenia wszystkiego na aktorów? W końcu widz, który patrzy, staje się współodpowiedzialny poprzez swoje reakcje, poprzez swoje przeżycia, poprzez swoją ekspresję. Tak więc, czy jest sens zacierać tę wspólnotę, dzieląc przestrzeń na widownię i aktorów? Czy można próbować zgłębiać sens istnienia świata, człowieka, zaprzeczając prawdzie o współistnieniu i idącej za tym odpowiedzialności? W 1965 roku Jerzy Grotowski, lat 32, publikuje jeden z najważniejszych tekstów teatralnych XX wieku – Ku teatrowi ubogiemu. Myśląc o tym, aby odrzucić w teatrze wszystko, co nie jest konieczne do istnienia, myśląc o teatrze, w którym jest tylko aktor i tylko widz. A więc odarcie teatru ze wszystkich działań upiększających, działań ekspresji artystycznej, które pobudzają nasze zmysły do zachwytu, ale być może odwodzą od człowieka. Przestrzeń w tym teatrze pozbawiona była podziału na scenę i widownię, a widzowie stawali się uczestnikami tego, co się wydarzało. Jerzy Grotowski, jeden z największych reformatorów teatru XX wieku, zadebiutował w 1957 roku, wystawiając w Krakowie, w Starym Teatrze, krzesła Ionesco. W Opolu objął dyrekcję Teatru 13 Rzędów, które stało się teatrem laboratorium 13 Rzędów i tam wystawił m.in. Kordiana Słowackiego, Akropolis Wyspiańskiego. W połowie lat 60. przeniósł się do Wrocławia. Tam stworzył teatr Laboratorium i rozwijał ideę teatru ubogiego i aktu całkowitego. Takiego procesu twórczego, w którym aktor zostaje ogołocony ze wszystkiego. Jednoczy w sobie wszystko, co zbiorowe z tym, co indywidualne. W ten sposób powstał Książę Niezłomny. Innym bardzo ważnym spektaklem wyreżyserowanym przez Jerzego Grotowskiego było Apokalipsis cum Figuris. Potem Jerzy Grotowski poświęcił się badaniom archaicznych technik rytualnych, dramatycznych, podróżując po całym świecie wraz z zaproszonymi artystami. W połowie 80. lat XX wieku przeniósł się do Pontedery we Włoszech i tam założył Work Center of Jerzy Grotowski, które w końcu przemianowało się na Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Thomas Richards był oczywiście uczniem Jerzego Grotowskiego. Jerzy Grotowski był doktorem honoris causa m.in. Uniwersytetu w Pittsburghu, w Chicago, Uniwersytetu Wrocławskiego. Był także profesorem Collège de France i Szkoły Dramatycznej w Marsylii. We Wrocławiu działa Instytut imienia Jerzego Grotowskiego i może warto przyjrzeć się programowi tego instytutu. Na pewno w swoich poszukiwaniach dotyczących istoty teatru warto sięgnąć po wywiady, rozmowy czy zarejestrowane spektakle Jerzego Grotowskiego, bo ciekawych rozmów nigdy dość. Dobrego dnia, Katarzyna Cyklerze. Trójkowy felieton kulturalny. We'll be right back. Nothing But Thieves. Welcome to the Death Club City DCC. Za 24 minuty będzie godzina 14, tu trójka do trzeciej. Ze mną już goście Michał Łebski i Patryk Mazurek. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, witamy, cześć. Porozmawiamy o projekcie filmowym Dziurawa Skarpeta, bo to jest trzyczęściowy projekt, a wszystko zaczęło się, jeśli dobrze mam tutaj zapisane, 13 lat temu, tak? Potwierdzacie? Tak, 2010, tak. Więc powiedzcie, co stało u zarania w ogóle tego projektu? No to dosyć skomplikowana historia jest. W 2010 roku ja zacząłem pracę na ulicy jako streetworker, tak zwany. I czym się zajmowałeś? Z dziećmi i z młodzieżą. No, moja praca polegała na tym, żeby dotrzeć do dzieciaków w takich środowiskach, można powiedzieć, zagrożonych jakąś kryminogennością. Tak, jak powiemy dzieci ulicy, to będzie słowa. Określało, prawda? Chyba to będzie najlepsze. Natomiast no, po takiej dłuższej pracy, no, te stereotypowe słowo dzieci ulicy no, zmieniało znaczenie powolutku. Okay. Więc no, my zaczęliśmy się zajmować zaopiekowaniem tych dzieciaków w taki sposób, żeby oni sobie jak najmniej krzywdy robili gdzieś tam po drodze swojego młodego życia. A że lubili czas spędzać w takim środowisku trochę powiązanym z osobami bezdomnymi, no to udało nam się wpaść na taki pomysł, że fajnie by było, żeby oni coś pożytecznego dla tych osób i dla siebie zrobili. Okay. No i powstał pomysł filmu. Rozumiem. I tak to się wszystko zaczęło. Ale rozumiem, że te dzieci zostały w ten projekt w jakiś sposób wciągnięte, tak? No oni byli pomysłodawcami w sumie. Nawet do tego stopnia. Oni byli pomysłodawcami. Wtedy pojawił się taki pomysł, że no to słuchajcie, napiszmy projekt. Wtedy to było jeszcze Młodzież w Działaniu, teraz to jest Erasmus Plus. I tak od tamtego czasu się gdzieś tam... No dobrze, i wtedy powstaje pierwszy film. Tak. No a po pierwszym filmie ktoś pomyślał sobie, no to idziemy dalej. Tak, idziemy dalej. Wtedy dołączył też Patryk do chłopaków, no bo jednak oni razem z tym projektem wszyscy rośli. Okay. Druga część filmu to był film o bezdomności już, ale w Londynie. O polskich bezdomnych. No tak, bo bezdomność nie zna granic. No nie zna, niestety. Mhm. No a twój udział w takim razie, Patryk, jaki był? Skąd tam się wziąłeś w tym projekcie? Opowiedz trochę. Chyba trudno tak do końca powiedzieć, ale wtedy nie znałem się jeszcze z Michałem do końca. Chyba trochę przez wolontariat zostałem jakoś powiązany, tak skojarzony z tym, że może by mnie taki projekt zainteresował. I jakoś tak, ja się wtedy interesowałem filmem jako takim. Ale powiedz, bo bardziej ciebie interesowała kwestia problemu bezdomności, czy bardziej tworzenia filmów? Chyba wtedy, czy gdzieś te się dwie rzeczy jakoś przenikały? Chyba wtedy najbardziej kwestia tworzenia filmów, bo tak naprawdę usłyszałem, że tworzy się jakiś film, że ma potencjał, no i w zasadzie więcej nie potrzebowałem wiedzieć, tylko chciałem się w to zaangażować. Natomiast później no też oczywiście temat samej bezdomności również mnie zainteresował, no i to było bardzo cenne doświadczenie. Michał, powiedz, bo tak sobie rozmawiamy o tym projekcie i super, że tego typu filmy powstają, natomiast co my możemy nowego powiedzieć w tego typu filmach o bezdomności? Bo to, że problem był, jest i pewnie będzie, niestety, to nic odkrywczego nie mówimy, prawda? Co osiągamy tak naprawdę twoimi filmami? Co dobrego tak naprawdę się dzieje? No biorąc pod uwagę to, że dzisiaj chłopacy, którzy wtedy mieli po 13-14 lat i większość instytucji była nimi zainteresowana i też większość ludzi oceniała ich los jako zmarnowany i co najmniej kryminał albo jakieś zakłady karne, a teraz to są chłopacy po 25, po 26 lat, którzy mają swoje biznesy, którzy mają swoje jakieś życie zawodowe, którzy zakładają swoje rodziny, którzy bardzo dobrze sobie radzą w większości przypadków. No niestety mamy też ten jeden przypadek Kamila, który tą w ogóle nazwę Dziurawa Skarpeta stworzył. No i niestety Kamil zginął w takich okolicznościach, trochę do tej pory nam niewyjaśnionych. Traktujemy to jako wypadek. Więc ja myślę, że najważniejsze to jest to, że te filmy zmieniają tych ludzi, którzy te filmy tworzą. To przede wszystkim. No i potem ten drugi taki etap, że tworzy to młodzież, czyli swoimi oczyma, swoimi jakimiś takim, swoją wrażliwością chce przekazywać tą wiedzę, którą zdobywa podczas i tworzy te filmy innym młodym ludziom. I ja myślę, że to jest bezcenna taka wartość, nie? Że to nie jest kolejny fachowiec, dokumentalista, który robi film swoją wizją, tylko to są filmy robione przez młodzież dla młodzieży. Znaczy, trudno, chyba, żeby były bardziej prawdziwe, no prawda? No to jest chyba takie najbardziej cenne. Aha. Ale też w tej nowej części na przykład no bezdomność, ale uchodźcza, nie? Dobrze, Michał, to w takim razie zróbmy w tym momencie małą przerwę i do naszej rozmowy o tej trzeciej części, najbardziej aktualnej, wrócimy po piosence. I Kai zrobiło nam się trochę egzotycznie. Jest za 15 minut godzina 14, trójka do trzeciej. Z nami Michał Łebski i Patryk Mazurek, twórcy projektu Dziurawa Skarpeta. I to się dobrze składa, bo ten wasz trzeci film z tego cyklu Dziurawa Skarpeta, no poniekąd mówi o losach ludzi już nie z Polski, ale którzy do Polski trafili, tak? No, niekoniecznie. Mhm. Może w ogóle sam zamysł to był taki, że my w tym Londynie tak postanowiliśmy trochę we współpracy z takim kolegą Farą z Somalii i po historii, którą nam opowiedział, że uciekał przed wojną z Somalii i uciekł do Wielkiej Brytanii, no wtedy my wpadliśmy na pomysł, że warto by było też zrobić film o tym, nie? A że różnego typu się zadziały po drodze rzeczy jak Brexit, że Wielka Brytania nie mogła w tych projektach uczestniczyć erasmusowych, więc my udaliśmy się o taką współpracę do Grecji. No i tam trafiliśmy na wyspę Lesbos, gdzie był największy... Słynną, tak? W związku z uciekinierami. Mhm. Tak, i my tam, wie pan, no my tam byliśmy podczas tego pożaru w ogóle na tej wyspie i doświadczyliśmy tego na własnej skórze. W ogóle byliśmy tam rano na następny dzień, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, ewentualnie udzielić jakiejś pomocy. Więc nasz film miał taki zamysł, że to będzie o uchodźcach z Afganistanu, którzy znaleźli się w Europie, a skończyło się tak, że chłopacy, którzy byli z Afganistanu, powiedzieli nam, hej, no to nie róbmy tak, no. Nie róbmy kolejnego filmu o uchodźcach z Afganistanu. Tylko zróbmy film o młodzieży, która żyje w Europie i o tych problemach, które dotyczą nie tylko nas, ale też i was. No więc właśnie, oprócz Afganistanu, kto jeszcze w Europie jest uchodźcą? Generalnie to byli też uczestnicy projektu, czyli osoby, które miały być bohaterami filmu, natomiast my jako uczestnicy na przykład z Polski... Po tych słowach właśnie jednego z bohaterów, Jasera, też postanowiliśmy znaleźć wśród nas jakichś bohaterów. No i tak właśnie. Oprócz Jasera jest też kilka osób, są w zasadzie dwie osoby z Polski, z naszej grupy takiej bezpośrednio osób, które tam pojechały jako pierwsze. Jest też uchodźca. W zasadzie jest też osoba z Ukrainy. Trudno mi tak powiedzieć. No widzę, że z Iranu. Bo jesteśmy też w trakcie montażu tego filmu. Ja mam notatki, więc jest mi troszkę łatwiej. Jest Iran, jest Ukraina. No, czyli jakby rozumiem, że to odpowiada temu, co obecnie dzieje się na świecie. Dokładnie. I dosyć wartościowe to jest, bo my zaczynając iść tą ścieżką, którą Jasser nam zaproponował, no dostrzegliśmy, że no są różne formy uchodźstwa, tak? Że też można no być, jakie? Można też być na przykład we własnym kraju i bać się wyrażania swoich emocji. Rozumiem. Czy swoich uczuć, czy miłości. I też o tym w naszym filmie jest. Można być w naszym kraju i na przykład nie dostrzegać, że się jest w jakimś totalnym takim głębokim, no nie wiem, problemie, którego się nie widzi. Chociażby z tego powodu, że się ktoś czuje silny. Ale nie docenia tego, jak dużo przeszedł. Więc... ja myślę, że to wszystko, co my w tym filmie zawarliśmy, co zaproponowała nam młodzież, jest bardzo, bardzo, bardzo wartościowe i dużo głębsze, niż my na początku chcieliśmy zrobić. No więc właśnie, na początku chcieliście zrobić jeden film, potem drugi, nagle się okazało, że są trzy. Będzie ciąg dalszy? Będzie. A, no będzie, właśnie, czyli dobrze czułem. I jakiś zamysł, jak to będzie wyglądało? No i znowu to jest historia, którą nie wiem, no my trochę jak taki samochód jesteśmy, nie? Że młodzież to jest ten kluczyk, odpala stacyjkę, no a my jako fundacja, no jesteśmy tym silnikiem i potem to wszystko jakoś jedzie dalej. No mamy taki pomysł i nawiązaliśmy bardzo fajną relację z taką bardzo dużą organizacją z Izraela, która zajmuje się ochroną środowiska i zmianami klimatu. I może tak enigmatycznie trochę i no chcemy zobaczyć, jak w ogóle młodzi ludzie myślą na ten temat, czy oni w ogóle rozumieją ten problem, a może ten problem jest trochę taki jakiś nadmuchany przez jakieś instytucje, więc chcemy to sprawdzić, zobaczyć, dotknąć i zrobić na ten temat film. No. Dobrze, to jeszcze zanim przystąpicie, bo rozumiem, jesteście bardziej na etapie teraz planowania niż już czegokolwiek tworzenia. Tym bardziej, że jak tutaj wspomniał Patryk, jesteście na etapie montowania trzeciej części tej dziurawej skarpety. No i jakie są, że tak powiem, plany wobec trzeciej części dziurawej skarpety? Chcielibyście, nie wiem, wystawić ten film gdzieś w konkursie na przykład? No w ogóle to wszystkich chcemy serdecznie zaprosić do Kina Muranów na premierę filmu, za darmo w ogóle, 6 maja o godzinie 15:30, więc serdecznie zapraszamy. Będą uczestnicy, będą twórcy, będzie młodzież. Staramy się, żeby przyjechał do nas Jasser i Milad, którzy są uchodźcami, mieszkają teraz w Niemczech. Staramy się o to, bo jeden może podróżować, drugi nie jest to wcale takie proste. Jasne. Więc no zaczynamy od premiery 6 maja. No a potem chcemy jakąś taką ścieżką podążyć profesjonalistów i powysyłać ten film na jakiegoś typu festiwale filmowe. A że się na tym zbyt dobrze nie znamy, no to liczymy tu na pomoc i Patryka, i Pawła Ziemińskiego, i Artura Cichmińskiego, który nas tutaj wspiera i pomaga, więc no wydaje się, że ten film ma ogromny potencjał, zobaczymy. A tutaj szybciutko jeszcze, bo możesz do mikrofonu tak, mówić. Kino Muranów, a ja po ziemię? Muranów. Dobra. Kino Muranów 6 maja, tak? Tak. Premiera filmu Dziurawa Skarpeta trzeciej części, a twórcy tego projektu i tego filmu, czyli Michał Łebski i Patryk Mazurek. Jeden z twórców. Jeden z twórców. Właśnie, pozdrawiamy wszystkich Kiełczan. Byli gośćmi programu Trzeciego Polskiego Radia. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję. No i przede wszystkim dziękuję za tę pracę, którą wykonujecie, bo jest bardzo, bardzo ważna. Dziękujemy za zaproszenie. Wszystkich pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Was right.